Dewu krzyku człowiek, sprawdzaj to, Szczecin pod ziemię, legal teraz. Dawaj ziomek, rozpierdol mnie człowiek. Walka rapiaza, żaden nacisk powiek. Rób co chcesz, wiesz co chcesz, lub cokolwiek. Dewu krzyku, nasze miasto w zajebistej bombie. Owiany w rap klątwie, czas pokaże, nie wątpię. Wielkiej torbie, na film przestrzeni. Czas najwyższy zmienić coś, aby było lepiej. Chuj kładę w porażki, czaić dalej klepie. Wolę flow i zwolnione tempo. Rap wiara wygrana i trafienie w sedno. Zalana forma, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Wypadki po ludziach chodzą, brak wiary toną. Policyjne rury, jebać każdą. Nienawiścią do niebieskich psów owiane miasto. Psy policyjne, nienawidzę. Nasza Polska zawsze gra w ostatniej lidze. Teraz jest teraz, ty owiany własną kwiną. Ja udu reprezentant zajebistą linią. Kim ty jesteś, co? Frajerzyno. Szczecińskie podziemie, czas pokazać kurwysynom. Bo to jest do tych, którzy w nas nie wierzyli. Czas pokaże szerszy ludzki debilizm. My w jednej chwili rozjebiemy wszystko. Dewu krzyku, ziom Polsko. Pozdro pizdo, legalne wydawnictwo. Rilu wydawca, nie dotarło Polsko. Wiesz to, sprawdzaj. Dewu krzyku człowiek, sprawdzaj to, Szczecin pod ziemię, legal teraz. Wierzyłeś we mnie, więc patrz teraz. DDW jak Katrina, miasta pożera. W mig, skacz na melanż. Rośnie w siłę jak V20 do cudzego portfela. Era, teraz mnie wybierasz, nie masz opcji. Masz tu max zera. Bądźmy dorośli, bądźmy zazdrośni. Jak Polska o amunicję Rosji. A teraz po prostu spocznij. Wyzwól się z niepotrzebnych emocji. Słuchaj, jak nawijam zwroty do twojego ucha. Ona bucha, ja się ogniem jak niejedna dupa muka. Wielkie bucha, ha. To teraz wyzionąć ducha ma. Gdy mój spektakl nadal trwa. Na pewno nie ja i moja rap gra. Która kunsztem tworzę ucztę, której nie powstydziłby się nawet Roosevelt. A w przeciwieństwie do niego mamy nieco ograniczony budżet. Cóż bywa różnie, jednak miej na uwadze, że jestem w przewadze. Nie to, że marzę 10 lat w rapie jak z piłką kałacę. I plus za to, że dalej tą grę prowadzę. Radzę przyznać sobie nieźle, a czas pokaże, ile sił będzie we mnie jak wcześniej. Aby stanąć na nogi, gdyż miałem wypadek, cóż los bywa srogi.